جناب خدمت عالی جناب پیش ہے کل شباب خدمت عالی جناب آتش خدا بنت دل مصریا میں بنت دل مصریا شباب خدمت عالی جناب آتش قدرداں سے آتش قدرداں سے جل اٹھے گا آپ کے دیدائے تر کا حجاب بنت دل